Más sáv. Én csak azt nem értem, hogyan lehet valaki annyira nyitott és képlékeny pszichikumú, hogy ne tudja magának megállt parancsolni. Nem tévedés, a drogos műsor csak fél óra múlva kezdődik itt a Petőfi Rádióban, de pár napja minden eddiginél jobban bizonyosodott be, hogy maga a számítógép is lehet kábítószer, amire halálosan rá lehet szokni. Amerikában állami programot indítanak azért, hogy a fiatal korúak ne legyenek elővigyázatlanok. Sajnos azonban megtanulni a tudatosságot, azt, hogy tudjuk, hol a határ, nem nagyon lehet. Újabb pont, ami megmutatja, hogy az információs társadalom új kihívások elé állít mindenkit. Előbb-utóbb önt is. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Holnap kezdődik az internet fiesta Magyarországon, hiszen 2000 a világháló éve. Tavaszi programajánló. Hasznos oktatóanyagok a neten, a pedagógus is lelkes. Vajon milyen a cybertanulás hatékonysága? A cyberpedagógusnak sosincs migrénye, de legalább nem veszi észre, ha puskázunk. Fanyalgó a halálos számítógépről, Gróf Miklós újra feltűnik. http://per/per. Szex? Kérdezem hátrasandítva főnökömre, aki tagadólag lázza a fejét. Ne kockáztassunk. Már a Wing 98 is sok volt, épp belefért a tűrésbe. Infószótár különkiadás, PC tip a DVD-hez és a házi mozihoz. Lehet, hogy tényleg a DVD lesz a jövő videója? Részletek a magyar életrajzi névkataszterről, és a végén dragonizációs hírözön, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkon meghallgathatják a régebbi adásokat, olvashatják a vendégkönyvünket, az infószótárat és a fanyalgó jegyzeteket. A cím net.hu/modemidok, de önök bele is szövegelhetnek a műsorba a csüti csatin keresztül, ismét itt van a stúdióban Vitéz Norbi, a gépünk is teljesen összeállt, minden kábel, itt van modem is, és most már csak a címet várjuk, hogy hova lehet becsatlakozni. A szokásos chat csatorna, chat.gyalogló.hu. Itt 35-en. 35-en vannak bent a csüti csatin, úgyhogy minden hallgatónkat arra kérek, hogy ha teheti, jöjjön és szóljon hozzá a témáinkhoz a csüti csatin. Két hete jeleztük előre, hogy nagy programsorozat várható Magyarországon az internet körül, hiszen, ahogy akkor elmondtuk, dr. Bakonyi Péterrel, a Magyar Internettársaság elnökével, 2000 az itt, és még sok minden, és sok máshol a világon, a világháló éve. Holnap kezdődik az internet fiesta, egy kis rövid programajánlatot kérek. Hát örömmel jelentem, hogy ez a nemzetközi esemény sorozatban Magyarország is most fölzárkózik. 12 eseményt rendezünk 17-e és 19-e között, és hogyha megnézzük a statisztikákat, összesen 275 esemény van világszerte közel 30 országban. Magyarország ezzel a 12 rendezvénnyel nagyon jó pozíciót tölt be. Hát ez majdnem 5% az összes programnak, és ide adtad nekem a műsor előtt ezt a listát, és ebből kitűnik, hogy Olaszország a lista vezető, ott 115 program lesz. Igen, a többi országban azért a 10 és 20 közötti programok vannak, vagy annál kevesebb. De nem is a száma lényeg, hanem a minőség. Azt hiszem, hogy ami fontos, lesz egy nagyon komoly konferenciánk a Magyar Tudományos Akadémián, amit 4 helyszínen közvetítünk, Debrecenbe, Pécs, Miskolc és Szegedre. Ezen felül a Szabó Ervin könyvtárban Budapesten 11 könyvtárban lesznek internet bemutatók, hazai biztosítótársaság, 4 biztosítótársaság nyitott napokat tart, tehát a közönség bemehet, megnézheti az internet megoldásokat. Ezen kívül Kecskemét, Veszprém, Vác, Eger, Nyíregyháza, technikaházak, és amit külön kiemelnék, a kecskeméti Katona József könyvtárban egy komoly program lesz, bevezető az internet használatába, tehát oktató jellegű, akkor különböző tematikus weboldalakat mutatnak be, webcímeket ajánlanak, és játékokat is, tehát lehet játszani is. Magyarul ez az internet fiesta most annyit jelent a hétköznapi emberek számára, hogy elmehetnek a könyvtárokba és a különböző technikaházakba, és ott internetezhetnek. Így van, tehát az internet népszerűsítés. Az egész fiesta arról szól, hogy az internetet népszerűsíteni kell, ez most egy nagyon forró téma lett, hiszen az Európai Unió is, különböző európai országok is meghirdették, hogy minden állampolgárnak internetet, és ez nem elég, hogy megkapja ezt az internet hozzáférésen, meg is kell tanulni, hogy ezt hogyan kell használni. Tehát népszerűsíteni kell és oktatni kell, hogy minden ember tudja, hogy mi az internet. Hogyan lehet megtanulni egy ilyen párnapos rendezvény ide alatt? Hát én azt hiszem, hogy megtanulni nem lehet, de az érdeklődést fel lehet kelteni, és utána megvannak azok a lehetőségek, hogy ténylegesen valaki hogyan tud aztán megtanulni. Mélyebben ahhoz egy kicsit a számítógép ismereteket is el kell sajátítani, és ezen belül aztán, hogy az internetet hogyan lehet használni. Ez akkor lesz eredményes igazából egy ilyen rendezvény, hogyha évről évre ismétlődik, mert akkor egyre többen ismerik. Sőt, én azt mondanám, hogy itt, amiről már két héttel ezelőtt szót ejtettünk, hogy 20 informatikai és távközési szervezet egy együttműködési megállapodást írt alá, és mi azt szeretnénk, hogy ez ne egy alkalommal legyen az évben, hanem folyamatosan szeretnénk szervezni különböző eseményeket, amelyek az internet tehát népszerűsítik, és tehát tulajdonképpen különböző lehetőséget adnak az átlag állampolgárnak, hogy megismerkedjen, akinek mondjuk a munkahelyén ilyen lehetősége nincsen. Nem csak a hétköznapi halandók számára szerveződik az Internet Fiesta, hanem a szakembereknek. Ott a Tudományos Akadémián milyen témák kerülnek elő? Ott egy igen kiváló programot sikerült összehoznunk, talán fémjelezném Krón Norbert akadémikus, az akadémia főtitkárát, Hámori József akadémikust, a Kormány Tudománypolitikai Bizottságának elnökét, és neves előadókat, Havas Miklóst, Papp Lászlót, és most sorolhatnám. A különböző témák között internet és információs társadalom, liberalizáció hatása a távközlésre és az internetre, az internet jövője Magyarországon, hogy egy szolgáltató látja, az oktatás szempontjából lesz az internet vizsgálat tárgyává, és az, hogy Magyarország lesz-e tudásbázisa az internetnek, ugye ez egy nagyon fontos téma, hiszen Magyarország szakemberekben jól áll, és azt kell néznünk, hogy egyre inkább hozzák ide a fejlesztő központokat Magyarországra. Milyen lehetőségeket ad ez Magyarországnak a jövőre néző? Erről Fodor István, az Ericsson vezérigazgatója tart előadást. Szép érdekes előadás lesz holnap. És ahogyan említetted az elején, ezt a bizonyos tanácskozást videokonferencián keresztül lehet figyelni. Négy helyre. Szegeden például a polgármester is megtiszteli az eseményt, és egyébként Szegeden 10-től 2-ig, amikor az esemény van videokonferencián, de ők hozzászerveztek saját programokat is. Ugye a polgármester onnan videón keresztül beleszól? Mindenki, tehát ez egy interaktív konferencia lesz, azt jelenti, hogy bevonjuk a négy helyszínt is a konferenciába, tehát ők kérdéseket tehetnek föl, főleg, mert hát arra nincs idő, hogy most onnan még előadások lennek, de azt jelenti, hogy a vitákban részt vesznek majd. Bárki bemehet ezekre a helyekre, ezek ahol közvetítik? Mind természetesen nyitottak, de hát bizonyos módon mondjuk az akadémián 120 hely van, tehát reméljük, hogy ha valakit érdekel és eljön, akkor még lesz hely, de úgy gondolom, hogy ott teltház lesz. És több száz érdeklődő lesz a különböző vidéki nagyvárosokban is. Ha véget ér most az Internet Fiesta, akkor mi lesz a következő esemény az internet évében? Most számos esemény lesz, a Network Shop lesz Gödöllőn áprilisban, az Internet Galaxis szintén áprilisban, és a 7. Neumann kongresszus az pedig júniusban Egerben. Ezekre pedig majd egyenként újra visszatérünk. Köszönöm szépen. Újabb aktualitás, mai hír, hogy Amerikában olyan virtuális egyetemet szeretnének létrehozni, amely ingyenes lesz mindenki számára. Bódi Zoltán, aki nem csak nyelvész, hanem pedagógus is, viszont talált néhány nappal ezelőtt egy olyan magyarországi honlapot, amely az oktatást segíti. És nagyon lelkes voltál, amikor ezt megírtad nekem e-mailben. Igen, a Multicenter megszületett. Ez egy nagyon nagy dolog a magyar pedagógia történetében szerintem. Legalább akkora, mint amikor az Orbis Pictust megalkották, az első ilyen képes tankönyvet a nagyon-nagyon régi időkben. Ugyanis folyamatosan arról beszélünk, hogy az oktatásba ugye be kell vinni a számítógépet, az internetet, internet ott van már a gimnáziumokban, már rengeteg általános iskolában is, és nekem tényleg van egy olyan félelmem, hogy végre lehet mire tenni a horgolt csipketerítőket a sok-sok számítógépre, meg lehet miről portörölgetni. Itt van egy központ, ami igazi húsvér emberekből áll, és rengeteg számítógépből, és nagyon jó kihasználják ezeknek az oktatási lehetőséget. Hogyan? Multimédiás környezetben van egy olyan interaktív oktatási módszereket kidolgozó központ és csapat, ahol minden egy helyen van, az oktatás technológia legújabb eredményeit használják. Mondjál azért erre példát, mert ez a hétköznapi emberek számára azért mégis ezoterikusan hangzik. Rengeteg pedagógiai módszer dolgoztak ki, rengeteg témát. Például multilingva. a fedő neve egy 10 CD-ből álló sorozatnak, amit ott helyben az ottani számítógépes hálózaton is lehet persze tanulmányozni, és egészen a kezdőtől a középhaladón át a felsőfokú szintig lehet eljutni mindenféle tényleg interaktív módszerekkel. Multigarden, hogy visszalépjünk egy kicsit, ez tulajdonképpen az óvodai nevelésnek a segédeszköze lehet, számítógéppel és internettel. 4-7 éves korosztály számára készül. Tulajdonképpen ez ilyen társasjátékos ismerkedés az informatikával, a számítógépekkel. Tudnak ilyen kicsi gyerekek a számítógéppel komolyan ismerkedni? Inkább csak játék ez. A közismeretet nem igénylő, inkább játékos feladatok. De itt még összemosódik a játék meg a természetesen, tanulás. Természetesen itt a Multigarden, és van egy következő fokozat, ez a Multikid, ez egy olyan modul, mind a kettő, ami tulajdonképpen ilyen ismerkedés egy picit a számítógép világával, megtanít az elvonatkoztatott gondolkodásot, tehát nem csak arról van szó, hogy most hogy kell nyomkodni a billentyűket, különböző az olvasás-írási gyakorlatokat lehet tanulni, alapvető matematikai fogalmakat lehet megtanulni, logikus probléma megoldó gondolkodással fejlesztettek ki feladatokat, és itt tényleg multi arts, ez a vizuális képi kultúra, a multi music, a számítógépes zenei oktatás, tulajdonképpen könnyű zenei, komoly zenei stílusokat is, egy zenemű felépítését meg lehet tanulni. Tehát itt korán sem csak arról van szó, hogy megtanuljuk azt, hogy kell a számítógépet kezelni, hanem hogy a számítógépet végre van egy csapat, amelyik képes arra, hogy metodikát, módszertant, tanári módszertant alkosson, és jópofa, klassz feladatokat csináljon. Be lehet menni a multicenterbe, meg lehet nézni az e-mail, az interneten a címüket, ennyi, www.multicenter.hu, hát nem túl nehéz, és van egy ilyen mobil központjuk is, ami két kamionnal járja az országot, ki lehet őket bérelni, nem vészes összegért, és akkor egész nap ott állnak az iskola udvarán. Engem az érdekel igazán, hogy hogyan lesz ebből igazi áttörés, mert azért a pedagógusokat, a tanárokat is meg kell győzni arról, hogy ez jó és helyes irány, de ez nem biztos, hogy sikerül. Ez egy nagy kérdés bizony, amikor a felsőoktatási intézményekben és a pedagógus képző intézményekben hivatalosan régóta van internet, régóta van számítógéppark, de gyakorlatilag ez a működő képesség határán van, hiszen a magyar oktatás az annyira le van folytva anyagilag, hogy pillanatnyilag a kréta meg a villanyáram kifizetése a probléma. Ez az ELTE-n így van. Tehát vannak számítógépek, de nincs rendszergazda. Azt hiszem, hogy aki ezt a műsort hallgatja, és aki készíti, az mindegyik tudja, hogy ez mit jelent. Na de akkor hogy lesz? Nem tudom. Igen, ez egy nagyon komoly probléma. Van néhány lelkes ember, végre már van, eddig még nem is volt, aki értett a problémához, tanár is, és számítógépes szakember is, és ezt a kettőt tudja ötvözni. Mindenesetre ez egy jó példa. És talán érdemes lesz követni akkor, hogyha minden feltétel rendelkezésre áll. A számítógép kábítószer. Ez sajnos nem butaság, nem túlzás, ez a valóság. Nem vicc, véresen komoly. Egy koreai fiatalember pár nappal ezelőtt addig ült a számítógép előtt, hogy szervezete felmondta a szolgálatot, majd a szívrohamban meg is halt. 17 órán keresztül étlen szomjan, sőt szinte mozdulatlanul ült, és nem hallgatott sem a tiltakozó szervezetére, sem mások figyelmeztetésére. Nyugodjon békében, és példája figyelmeztessen mindenkit. Gróf Miklós persze fanyalog. Grófi fanyalgás Szilágyi kukasz dragonizált közmákonyába, avagy netambulancia. Tegnap este óta másként kapcsolom be a számítógépet, mint eddig. Testemen csövek kígyóznak, infúzió előkészítve, mellettem a már amúgy is meglévő két monitor mellé további 4 hanggenerátor a sarokban, dropamin, nitromint, injekciós tűk és egyebek festői összevisszaságban. Nem árt ugyanis vigyázni, mitöbb okulni szegény japán sorstársam halálhíréből. megérkezvén az iroda elé, főnököm vérnyomásmérőt vesz elő, majd adatlapot töltünk ki, melyben különböző kategóriák sorakoznak. Fél óra internetezésre alkalmas, 2 óra internetezésre alkalmas, és így tovább egészen a 12 órás kategóriáig, mely különleges biztonsági intézkedésekkel ugyan, de szintén beixelhető. Tegnap este óta szinte tapintható a veszély főnököm irodájában. Bekapcsolom a számítógépet. Összeállni készül a Windows 98, vérnyomásom emelkedik. Negyed órával később még mindig a Windows 98 áll össze. Vérnyomásom hiperbolikus görbét leírva tovább emelkedik. 20 perc múlva végre felbújtol a számítógép, szívhangjaim kissé lelassulnak, vérnyomásom normalizálódik, a légzésem megfelelő. Olyan ez, mint Chuck Yeagernél a hanghatár áttörésekor. Főnököm rezzenéstelen arccal mered a saját monitorára. A görbék normálisnak látszanak, nosza, kezdjük meg a kísérletet. http://. Szex? Kérdezem hátrasandítva főnökömre, aki tagadólag lázza a fejét. Ne kockáztassunk, már a Win 98 is sok volt, épp belefért a tűrésbe. Így aztán ártatlan oldalakkal mulatjuk az időt, illetve mulatnánk, ha jönnének, de nem jönnek. Vérnyomásom ismét emelkedni kezd. Szívhangjaim egyre kaotikusabbá válnak. Újabb Windows-t nyitok meg, lehet talán már az 5. is. Itt sem töltődik semmi, az Istenért se. A monitorokon a görbék kuszálódni kezdenek. P hullámaim és IQ együtthatóm egyre inkább beszűkül. Vadul klattyintgatok az oldalak között, de semmi, még mindig semmi. Vérnyomásom eléri a kritikus értéket. Piros lámpa villan a szívhangok rohanó pittyegése mellett. Főnököm készíteni kezdi a fecskendőket. Egy fél kép letöltődik a 14. megnyitott Windowsban. A miniszterelnöki hivatal honlapja, izgalmas március 15-i ünnepi beszédek listája várna rám, ha látnám, de a világért se jönne gyorsabban. 1:10, a szervezetem közel a határterheléshez, oxigénellátásom kezd összeomlani, látásom elhomályosul. Végre megjött a saját rádiós honlapunk bejelentkező oldala. Innen már várakozhatok rajta tovább, a magyar zászlóból a másikon egy fél címer már látszik, de sehol a zöld. 1:30. Főnököm otthagyja a monitorokat, és cseppszámot próbál beállítani az infúziók egyikén. Megjött a magyar zászló, klattyintok. Erre kezdődik az egész előről. Vérnyomás 140%, légzés akadozik, IQ minusz 15, EKG nem értékelhető, főnököm vénát keresgél. 1:50. Meglátom végre az elektronikus leveleimet a mélegszájton. A végső csapás. Szívhangjaim helyett folyamatos sípolás, az EKG tűi összeakadnak. A 2. monitor felrobban, főnököm kitépi a kezemből az egeret és lelövi a Windowsokat. Másnap visszatekintve az eseményekre, megállapíthatom, hogy hajszáléján. Isakumi Yamamoto képe ezentúl minden Windows asztal megjelenítésekor ott lesz, mint háttér, intő figyelmeztetésként. Vajon mit élhetett át szegény közvetlen a halála előtt? Vajon melyik honlap volt a gyilkosan meg nem nyíló? Vajon melyik klattyintás volt az utolsó klattya pohárban? S vajon ki meri bevallani a tétova utókornak, hogy lehet, hogy egyszerűen meglátta a telefonszámláját? Itt a modem idők, 10:30 lesz, 12 perc múlva. Vitéz Norbi folyamatosan csatogtat a csüti csatin, és többen próbálnak hozzászólni a műsorhoz, de eddig még nem sikerült igazi fontos dolgot mondani. Mindenki reklamál, például a Bamba Mamba is azt mondja, hogy na én mikor leszek, és olvassam fel azt a 28 nevet, aki szerepel a rádióba. Hát gondolom erre nincsen alkalom, de majd legközelebb. Majd legközelebb elmondjuk, viszont valaki itt írta a listán, hogy unalmas a műsor. Én azért kíváncsi lennék rá, hogy mire gondolt ez alatt, mert szívesen fogadjuk a kritikát, és ezt elmondjuk a műsorban is, hogyha értjük, de nem szeretjük. Pozitív kritikát is ám. Úgyhogy ha hallgatja ez az illető, mondja meg, írja meg nekünk, hogy miért. Mármint, hogy a TRF-re gondolsz, mert ő írta. Ő írta? Hát igen. Akkor kedves TRF, biztos nagyon nekünk. Sokat mond hallgatóknak, de a TRF. TRF névvel jelentkezett be valaki, és írta ezt, hogy unalmas. Hát akkor infószótár, ma este különleges kiadás, Bódi Zoltán, mit is hoztál magaddal? Mert most nem szót hoztál. Igen, hanem inkább egy szenzációt. A University of, tehát a Torontói Egyetem egyik 24 éves friss diplomás mérnöke, illetve néhány ilyen 20 éves hallgató, mérnök hallgató kifejlesztett egy olyan programot, amely lehetővé teszi, hogy az internet használók szörfözés közben teljesen függetlenítsék magukat böngészés, e-mail küldés közben az internet névadási problémáitól. Hiszen ugye eddig mindig az angol nyelvnek megfelelő internetes névadási problémákkal kellett megküzdeni, például a mi honlapunk címénél is, modemidok, ugye? Magyarul ez úgy van, hogy modemidők. Hogy lenne kínaiul, illetve hogy lenne például oroszul, vagy görögül, vagy héberül, arabul? Hát ezt megnézném, a modemidőket leírni kínaiul. Mondjuk ez? Nem csak modemidők, hanem az ottani vállalatok, vagy nem tudom én, doménnevek, meg internetcímek, e-mail címeknek a nevét. Valaki és beküldhetné nekünk egyébként kínaiul a műsor nevét. Érdekes lenne, igen. Lényeg, hogy kifejlesztettek ezek a fiatalok egy olyan programot, ami a szerverekhez kapcsolható, és akár orosz, vagy kínai, vagy bármilyen karakterekkel is be lehet vinni az internet címet, illetve az e-mail címet, és az a program az röptében átfordítja az angol megfelelőkre. Ez azt hiszem bátran mondhatjuk, hogy szenzáció. De mögött egy komoly fordító programnak is kell működnie. Hát bizony, mindenképpen egy komoly fordító és szótárazó programnak kell lennie, ráadásul egy olyan algoritmusra, vagy valamivel, ami ismeri az internetes névadási struktúrát teljes egészében. Ez egy nagyon nagy, tényleg az a University of Toronto honlapján érdemes utána nézni. Magyarul is megvalósítható ez a fordítórendszer? Nem tudom, kínai származású Edmond Chang ennek a fő kifejlesztője, és úgy jött rá hongkongi, hogy Hongkongban rengeteget küzdött ezzel, hogy nem jutott eszébe egy vállalatnak, hogy hogy van a hongkongi helyett angolul a pontos betűzés, és egyszerűen nem találta meg. És innen esett a féltégla a fejére, hogy egy ilyet ki kell fejleszteni. Infószótár jövő héten is. Öt évvel ezelőtt még nem tudtuk azt, hogy körülbelül az országban hány CD meghajtó működhet. Most már nagyjából lehetnek elképzeléseink. Igazából ma már számítógépet nem adnak el CD meghajtó nélkül. De ma nem. Viszont... Hagyj, hadd szóljak bele, adnak, mert most már DVD-t adnak hozzá. De azzal le lehet játszani a CD-t is például. Így igaz. Na de a kérdés az, hogy mennyi DVD meghajtó van az országban. Fogalmunk nincs. Ugye? Ugyanabban helyzetben nagyon kevés vagyunk. Még. Mondja Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője. Mi végeztünk egy felmérést az olvasók körében, viszonylag kis mennyiségű emberkét kérdeztünk meg. Ennek az volt az eredménye, hogy hát az talán a megkérdezettek 2-3%-a mondta, hogy igen, viszont ami tanulságos volt nagyon a felmérésből, 50%-nál is több azt mondta, hogy nagyon közel jövőben tervezi, hogy vesz ilyet. Én is tervezem egyébként, de még nem. Fontos sikerült. Is, mert az elején azt mondta, az volt a fő kérdésünk, ugye, hogy vajon tényleg a jövő évszázad videója lesz ez a DVD. 2-3-4 évvel ezelőtt, amikor a DVD technológiáról hírt kaptunk, akkor mindenki azt hitte, hogy jaj, de jó, vége a CD korszaknak, tudunk több adatot tárolni CD-n, nagyobb multimédiás programok jelenhetnek meg. Ez nem teljes mértékig teljesült, mert úgy látszik, hogy a DVD technológiát az szinte teljesen kisajátította a filmgyártás, és egy kicsit lassan is terjed el. Érdekes, hogy számítógépben rengeteg emberke DVD-t akar már tenni, de egyetlen egy cél vezérli, mégpedig az, hogy videózhasson rajta. De ez annyira nem meglepő, hiszen a CD korszak is valahogy így indult. Tehát eleinte éveken keresztül csak hang-CD-ket kaphattunk, és utána terjedt el csak a CD-ROM, az adatot rögzítő. Bizony. Nekem az egyik első ilyen volt a Seven's Guest. Emlékeztek még arra a játékra? Egy nagyon nagy játék volt. Az Inka volt az első, amit én láttam. 100 évvel ezelőtt. Azt írják a cseten, tehát ami most folyik, az már a DVD idők. DVD idők. De látod, a CD-ROM például a 90-es évek elején kezdett el igazán elterjedni. Míg a hang CD azért már a 80-as években létezett. Tehát ez nem olyan véletlen, hogy tudod, először a filmek mennek. A legérdekesebb, hogy annak idén talán a régi hű PC-ből olvasók emlékeznek, hogy először nagy floppy volt rajta, aztán kis floppy, aztán Mester Sándor akkori főszerkesztő nagyon bátran vállalta, hogy CD-ROM-ot tegyen rá, és most kérdezik, hogy és most mi jön? Hát ezt majd meglátjuk. Minden esetre néhány hete számoltunk itt be arról, hogy a DVD-t is fölváltja majd valami. Jön ez az FMD nevezetű lemez, ami már sokkal több adatot hordoz, mint a DVD, mert 140 gigabájt adat fér rá. Igen, én azt hiszem, hogy még a DVD-nek is kéne egy kis időt hagyni, mert pontosan ez az érdekes benne, hogy mi, akik tényleg a technika oldalát nézzük, és állandó hírömle folyamban élünk, azt hiszük, hogy ez pillanatok alatt elterjed. Nem, még sehol nincs ez az egész DVD-s éra, de látszik, hál' Istennek most már látszik, hogy onnan tudom ezt igazából lemérni, hogy a különböző forgalmazók, akik főleg szórakoztató elektronikát árulnak, ők ugye elkezdték árulni a DVD asztali lejátszót, ami ugye csak videóra alkalmas, illetve hát audio CD-t is lejátszik. Ezek először 170-180-200 ezer forintba kerültek, ma már 100 ezer alá kezdenek lekúszni a tényleg nagy nevű márkás lejátszók. Amikor ez eléri azt az 50-60 ezer forintos szintet, akkor azt hiszem, hogy nagy durranás várható. A mai műsor rekordere Bódi Zoltán, mert hogy harmadjára kapja meg a szót, hiszen a múlt héten már említettük ezt a magyar életrajzi névkatasztert, akkor csak röviden említettük. Ennek a pontos neve Magyar Életrajzi Kalauz, amelyik egy úttörő vállalkozás a maga nevében, hiszen hogyha életrajzok után szerettünk volna kutatni, akkor elővettünk a polcról egy csomó régi kötetet, meg lexikont, meg kikicsoda, hol benne volt, hol nem volt benne. Lényeg az, hogy komoly könyvtárazó munka volt ehhez szükséges. Egy vidéki könyvtáros kitalálta, hogy ezt szedjük össze. Rakjuk ezt egy rendszerbe, itt van a digitalizáció, digitalizáljuk be, legyen ez CD-romon, interneten hozzáférhető, és tényleg az volt a cél, hogy összegyűjtsék mindazoknak a személyeknek az életrajzait, akik a magyar név 11 évszázados történelme során valamit is jelentettek, és bármely valamilyen életrajzi lexikonban szerepelnek. És ezt ráadásul ellátták rengeteg kereső tárgy szóval, tehát a névtől kezdve születési, meg az egyéb dátumokon keresztül akadémiai tagság, foglalkozás, kitüntetés, felsoktatási tevékenység, névváltozatok, valakinek van névváltozata, vagy beceneve. Vagyis rengeteg... például én összegyűjthetném az adatbázisból azokat is, akiknek hasonló akadémiai rangja van? Ez minden további nélkül, de... Ezt egy könyv alakú lexikonból nehéz lenne így összegyűjteni. Igen, tehát mondom, ennek tényleg az a novuma, hogy egyben van mindent, hihetetlen, tehát több százezer rekord van ebben az adatbázisban, óriási munka, valami, nem is tudom, valami 350 ezer munkaóra, szóval iszonyú évtizedek óta tartó valami. Azon kívül pedig rengeteg indexelés van benne, tehát rengeteg ilyen álnév, adateltérések, hivatkozások, ilyesmi. Tudnál mondani egy egzotikus példát? Például a Vas megyei, de nem szombathelyi származású 19. században született történészeket is lehet keresni az adatbázisban, és fognak találni ilyet. Te fogod használni ezt az adatbázist? Elő kell rá fizetni, én biztos, hogy nagyon jól tudom használni majd. Dragon György kérdezte itt a műsor közben, hogy van-e még idő, lesz-e idő a hírsziporkára, tessék? Április 1-től is ez a legeslegfontosabb hír a mai műsorban. A Matáv egyéni előfizetők számára bevezet egy mindenkinek nevű díjcsomagot, amelynek segítségével bruttó 4000 forint havi díj ellenében tudunk a kedvezményes időszakban, tehát hétköznap este 6-tól másnap reggel, rögtön nézem hány óráig, pontosan 7 óráig, illetve hétvégén délután 3-tól reggel 7 óráig kapcsolási díj és forgalmi díj nélkül telefonálni. Ezzel együtt ugyanígy bevezetnek egy általándíjas szolgáltatást mindenki net néven az internetezőknek, tehát aki havi 8500 forint bruttó összegért előfizet erre a két szolgáltatásra, az a kedvezményes időszakokban korlátlan mennyiségben leléphet az internetre, fölléphet az internetre, illetve helyi hívásokat bonyolíthat bármekkora mennyiségben. A jó hírt egyébként itt a Csüti Csatin is pozitívan fogadják, például Gyubácsi a király, meg ilyen Dragon György felkiáltások. Igen, és kommentelják a Matáv hírt. Talán ha ezzel kezdtük volna, nem gondolták volna többen is, hogy unalmas ez az egyébként igen informatív műsor. Viszont játékról volt szó egy olyan emberkéről, Kwang Shu Kung, hogy is hívták Árpi? Megkeresem. Ezt a koreai fiatalembert. Kim Kwang Shu. Kim Kwang Shu. Ha már játékról van szó, Amerikában a Nintendo of America 1,2 millió gyereknek ingyenesen védőkesztyüket fog adni, amely egy perenkívüli megállapodás eredménye, hiszen akik a gyerekek nagyon lelkesen játszottak a Mario Party nevű játékkal, és több mint száz beadvány érkezett, hogy ezek a gyerekek zúzódásokat, ficamokat és égési sebeket szenvedtek el játék közben, hiszen a Nintendo konzoljával olyan gyorsan kell a kis joysticket mozgatni, hogy közben meg lehet sérülni. el akarta a cég kerülni a pert és a nyilvános megszégyenítést, így védőkesztyüket fog forgalmazni ez a játékhoz. Gyorsan, még mielőtt az időm lejárna, elmondom, hogy én is Mario Partiztam, isteni jó játék, de nekem még egyben vannak a kezeim. Ez volt a Modem Idők, ahogy annak idén Hajdú János elköszönt, a Magyar Rádió számítógépes műsora. Legközelebb március 23-án jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatóak. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!